بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنديليا رسالة هي يا الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد ابن حمد البدر حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. Kendelea akiwa anazungumzia Sheikh masala ya makosa yanayofanyika Madina na wale ambao wanakwenda ziara. Tuliona kwamba wako watu wakifika kule wanamlilia shida Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hoja kwamba aya ya Allah katika suratu An-Nisa aya 64 inajuzisha hilo, na tukataja kauli za ahlul ilmi wafasiri wa Qur'ani kwanza kunako hiyo aya na mafuhumu yake, na kwamba hakuna dalili katika aya hiyo inayowajuzishia wale wanaolikusudia kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa lengo la wao kumuomba mtume awaombee maghfira. Mpaka akataja masala ya at-tawassul akijenga hoja kwamba lao ingelikuwa inafaa kumuomba mtume akuombee msamaha, basi pia ingelifaa kutawassal kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia jaha yake, na watu wasingemwacha mtume kumuomba kupitia jaha yake wakawaomba wengine, kama tulivyoona alivyofanya Umar ibn al-Khattab kumfanyia al-Abbas, kumuomba al-Abbas ibn Abd al-Muttalib awaombe mvua, akamwacha Umar mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukasema jana lau ingelikuwa inafaa, basi asingelimwacha al-Fadhil akaenda kwa al-Mafdhul. Al-Fadhil ni mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم، المفضول للعباس ابن جنيه. أنا سمع حفظه الله، فلو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته سائغا لما عدل عنه عمر رضي الله عنه إلى التوسل للعباس رضي الله عنه. فلو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته، لو انجلكوا كتوسلي كوومبك الله كبتيكم تم محمد صلى الله عليه وسلم بعد يكفكواك سائغا نجامب لنلفا لما عدل عنه عمر اسنجلي يكوبشا نهيلو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الى التوسل بالعباس. نعم، أكايندا كوومبا توسل كو العباس أو كتوسل كوبتي العباس ابن عبد المطلب سنجل فنيه عمر. ويدل لذلك أيضا نالنا جليشا جويا هيلو جنجيني أمالو ما رواه البخاري أمالي بوكي الإمام البخاري نمبر 1717 عن عائشة رضي الله تعالى عنها كتوكك عائشة الله أمرضي أنها قالت كم حقيقة يا عائشة أنا سيما ورأساه إيه مسكيني كتو تشانغو ميمي يعني كتو تشاكي كنا موما ورأساه إيه كتو تشانغو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسيما متمي والله صلى الله عليه وسلم كما بي عائشة ذاكي au dhaka lau kana wa ana hayyun, hilo lau lingelitokea wa ana hayyun, ili hali mimi niko hai, fa astaghfira laki, basi ningelikuombea msamaha, wa ad'u laki, na nikakuombea dua. Yani Aisha anasema ya maneno baada ya kuwa anapatwa na maumivu makali ya kichwa, akasema wa ra'asahu, kichwa changu. Fakala Rasulullah, mtume akasema, hilo lau lingelitokea na mimi nipo hai, lipi hilo? Wanasema baadhi ya ahlul ilm wa sharehishaji, alipo tamka maneno haya ambayo yanafidisha atawajjuh, maumivu aliyokuwa akijihisi, mwisho Aisha akataja kifo. Baada ya kusema ha kichwa changu nitakufa mimi mfano, lakini alitaja kifo. Alipotaja kifo kwamba huenda kikapelekea sababu ya kifo changu hiki kichwa, mtume akamwambia dhaka, hilo la wewe kutangulia au kufa lingelitokea, wa ana hayyun, ilhali mimi nipo hai, fa astaghfira laki, basi nitakuombea msamaha, wa ad'u laki, nitakuombea dua. Ikitokea umetangulia umekufa Aisha, nitakuombea msamaha na nitakuombea dua. Faqalat Aisha, akasema Aisha, wa thukliyahu, athuklu, maana yake kilugha ni maut au maangamivu, kuangamia mtu au kufa. Au athuklu pia maana yake ni kumkosa kipenzi chako, fukdanu alhabib, kumkosa kipenzi akafa, au kumkosa mtoto. Kwa hiyo neno wa thukliyahu husemwa inda tafajjuh au tawaqqu'i almusiba, pale mtu anapokuwa ametawaqqa kupatwa msiba, anatarajia kupatwa na msiba fulani. Wa thukliya, wanazungumza hivyo Waarabu, wa thukliya au tayari msiba umesha kuangukia, umesha kupata, maangamivu, ole wangu mimi, kana kwamba hukusudiwa hivyo. Wa thukliyahu, wallahi, Aisha anaendelea kusema, wallahi inni la adhunnuka tuhibbu mauti, na hapa kwa Allah, ninapokudhania wewe unapenda mimi nife. Yani kana kwamba namwambia mimi naumwa, badala ya kuniambia mambo mazuri ya kunifariji kadha wa kadha, wanaambia kama ukitokea umekufa nitakuombea dua, nitakuombea msamaha. Yani kwa nini unachokusema hivyo? Ole wangu mimi, wallahi nadhani kwamba wewe unapenda mimi kufa wewe. Alafu riwaya ikaendelea mbele, walau kana dhaka, na lau lingelitokea hilo la mimi kufa kama unavyosema, maana yake la dhalilta akhira yaumika mu'arrisan bi ba'dhi azwajik, basi siku hiyo hiyo mwishoni mwa siku hiyo ambayo mimi tayari nishakufa, nishazikwa, wewe utarudi nyumbani kwako ukiwa ni bwana harusi, yani utaoa, nafasi yangu utaijalizia kwa mtu mwingine, au utakwenda kujamiiana na mmoja katika wake zako. Ndivyo ninavyokuona maneno ya mwanamke, maneno ya wivu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bal ana wa ra'asahu, bali mimi ndiye ambaye nastahiki kuyasema hayo. Kwa kuwa alirudi bwana mtume akiwa na maumivu makali ya kichwa, na yeye na ndio mwanzo wa kuanza maradhi yake yaliyopelekea kifo chake, yalianza siku hii, kichwa kilikuwa kinamuuma na yeye alayhi salatu wasalam. bal ana wa ra'asahu, bali mimi ndiye nalalamika kichwa, oh kichwa changu. Alafu akamwambia Aisha, laqad hamantu an ursila ila Abi Bakr wa ibnihi wa ahada, hakika nimepupia, nimetamani lau ningelimtuma mtu aende kuniitia Abu Bakri na mtoto wake wa kiume ambaye ni kaka yake Aisha, baba mmoja mama mmoja ndiye aliyemkusudia, ambaye ni Abdurrahman. Wa ahada, na nitoe ahadi, kwa maana niwaachie neno, nikifa basi Abu Bakri wewe ndiye ambaye utawaongoza wenzako. An yakula alqailuna, wasije wakasema wasemaji, nachelea wasije wakasema wasemaji. Au yatamanna almutamannuna, au wasije wakatamani wenye kutamani nini, nafasi ya uongozi. Kwa hiyo nimepupia, lau ningelimtuma mtu akenda akanitia Abu Bakri na mtoto wake, ili niwaachie ahdi, ili awaachie maneno ya wazi, yanussa alayhi nassa, amwachie maneno ya wazi kabisa. Wayuayinuhu taayina, na amwainishe kwamba huyu ndiye khalifa, ili iwe ni sababu ya kukata mizozo na kukata tamaa za baadhi ya watu. Lakini Allah alitaka mtume asifanye hivyo, asiache maneno ya wazi ya kumkabidhisha Abu Bakri nafasi ya uongozi, ili Waislamu wapate malipo na ujira kwa wao kufanya jitihada. Na kweli wakafanya jitihada na wakalipwa kwa jitihada zao, na hadithi ya mtume anasema, wa yaaba Allahu wal mu'minuna illa Aba Bakri, anakataa Allah, wanakataa Waislamu zaidi ya Abu Bakri hakuna, na hakuacha, yani nasi ya wazi kwamba huyu ndiye khalifa. Alafu akasema amekataa Allah, wamekataa Waislamu zaidi ya Abu Bakr. Na ndicho kilichotokea, kwamba alikuwa ni yeye radhiallahu ta'ala anhu wa arda. Hoja ni nini ya maneno haya kuyaleta Sheikh hafidhahullah? Hoja anasema, falau kana yahsulu minhu ad-du'a'u wal istighfaru ba'da mautihi sallallahu alayhi wa sallama, law kana, lau ingelikuwa, yahsulu minhu ad-du'a'u, inatoka kutoka kwake dua, wal istighfaru, hutoka kutoka kwake ile hali ya kuombea watu msamaha, hali hii ingelikuwepo kwa mtume baada mautihi, baada ya kufa kwake, lam yakun hunaka farqun, kusingelikuwa na tofauti, baina an tamuta qabla, baina ya Aisha kutangulia kufa kabla ya mtume, au ya muta qablaha, naam, au mtume kufariki kabla yake. Kwa maana lau angelikuwa mtume ndiye katangulia, na uwezekano kumbe upo wa yeye mtume akiwa ni maiti kumwombea msamaha Aisha, asingelimwambia maneno haya Aisha, natamani lingelikuwepo hilo wakati wa uhai wangu nikakuombea msamaha. Vipi ayaseme haya ilhali hata wakati wa kifo chake uwezo wa kumwombea msamaha upo? Tumeelewa vizuri hapo? Manake si kweli kwamba mtume anawaombea msamaha watu baada ya kufa kwake, si kweli. Lingelikuwa ni la kweli hilo, kusingelikuwa na haja ya yeye kumwambia Aisha, natamani lingelitokea hilo wakati wa uhai wangu nikakuombea msamaha. Ina maana hawezi kumwombea msamaha wakati wa kufa kwake alayhi salatu wasalam. Hivyo hakuna hoja kwa wanaokwenda kuzuru kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam na kumwomba mtume awaombee dua, hilo halipo. Lingelikuwepo lingelitokea kwa Aisha, lingelikuwepo lingelitokea kwa Umar ibn Khattab zama za ukame, badala ya kumfuata al-Abbas awaombee dua, angekwenda tu kwenye kaburi la mtume Muhammad awaombee mvua alayhi salatu wasalam. Lam yakun hunaka farqun baina an tamuta qablahu aw yamuta qablaha sallallahu alayhi wa sallama, wa ziyaratu qabrihi sallallahu alayhi wa sallama na ziara ya kulizuru kaburi lake Mtume sallallahu alayhi wa sallama, dalat alaiha al-ahadithu ad-dallatu ala ziyarati al-qubur, hilo limejulishwa na hadithi zile ambazo zimejulisha juu ya ziara za makaburi, yani hadithi zilizokuja kwa maziara makaburi mengine, hizo hizo zatumika katika hali ya kutuwezesha sisi kuna kulizuru kaburi la Mtume Muhammad SAW. Ile ni ziara makaburini na hii ni, na hii ni ziara ya makaburini. Naam, hadithi zile zimetaja ziara za makaburi na haya hapa pia ni makaburi. Kwa hiyo hadithi ile ile au hadithi zile zile ambazo zilikuwa zikilengesha juu ya ziara za makaburi, hizo hizo zatumika katika ziara kuzuru kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, hadithi ya Abu Huraira, zuru alqubura, yatembeleeni makaburi kwa ziara, fa innaha tudhakkirukum alakhira, wa ni hakika hayo makaburi yatakukumbusheni akhira, au hiyo ziara ya kuyazuru makaburi itakukumbusheni akhira. Rawahu Ibn Maja bi isnadin sahih, pia amesahihisha al-Allama al-Albani katika sahihu Sunan Ibn Maja. Wa fi lafdhi li muslimin, na imekuja katika lafdhi ya Imam Muslim 2259 wa ghairihi, na asiyekuwa Muslim, katika hadithi ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, fa innaha tudhakkirukum al-maut, wa hakika ziara hizo za makaburi zitakukumbusheni maut. Ni ile hadithi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zara qabra ummi, alilifanyia ziara kaburi la mama yake Amina bint Wahbi, fabaka, alipozuru kaburi la mama yake fabaka, Mtume akalia, wa abka man hawlahu, na akawaliza walio pembezoni mwake. Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, istaadhantu rabbi, baada kuulizwa kinachomliza na masahaba, akawaambia istaadhantu rabbi, ili muomba idhini na ruhusa mula wangu, fi an astaghfira laha, katika kumwombea msamaha huyu mama, falam yu'dhal li, sikuruhusiwa. Wastaadhantuhu, na nikamwomba tena ruhusa Allah, fi an azura qabraha, katika kulizuru kaburi lake, fa udhina li, nikaruhusiwa, fazuru alqubura, basi yafanyeni ziara makaburi, fa innaha tudhakkiru almaut, kwani hakika ziara hizo zitakukumbusheni maut. Akawa amekatazwa kumwombea dua na kumwombea msamaha, lakini hakukatazwa kulizuru kaburi lake. Na hii ni dalili kwamba yafaa kupita kwenye makaburi ya wasio wa Uislamu kwa lengo la kupata ibra na mazingatio juu ya kifo, ama kuombea dua haifai zaidi ya kuombea, zaidi ya kuwabashiria, kuwabashiria moto, kama alivyotutaka Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukipita kwenye makaburi ya washirikina tuwabashirie moto, tuambie ubashirukum binnari, na kubashirieni moto. Na hii ni dalili kwamba mama yake Mtume Muhammad, mama Amina bint Wahbi, hakufa Muislamu, hakufa Muislamu, hakufa Muislamu, si yeye wala si babake Mtume sallallahu alayhi wasallam, wote wamekufa katika mila sio kuwa ya Kiislamu, kama ambavyo hujulisha juu ya hilo dalili nyingi. Naam, anasema lakini la yambaghi italatu alwuqufi inda qabrihi, lakini haitakikani kurefusha kisimamo mbele ya kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukawa umekaa muda, umesimama muda mrefu, haitakikani hilo. Simama kwa kitambo cha kumsalimia na kumsalimia Abubakar na kumsalimia Umar, na kusema si vibaya ukasema ile maneno, nashuhudia kwamba Mtume wewe ballaghta wa addaita ballaghta al-amana wa nasahata al-umma wa jahadta fi llahi haqqa jihadi. Lakin la yanbaghi, lakin haitakikani italatu alwuqufi, kurefusha kisimamo عند قبره بيلة كبري لم تومي صلى الله عليه وسلم ولا الإكثار من الزيارة ولا هفايك كثيرش زيارة مارك ومارك ونكون كزور مارك ومارك ونكون كزور هفاي لما في ذلك من الإفضاء إلى الغلو كتكيالي ينوفتكان رنياك كتكهيلو من الإفضاء إلى الغلو كبلكي واتو كناكو كتشوبا نباكا وقد خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم نكو حقيقة الله أمم خصيش قوم علوم نبي واك محمد صلى الله عليه وسلم بكياك دون أمته وكوتوى أم واك أمم خصيش قوم علوم بأن الملائكة ومحكيك ملائكة واك الله تبلغ السلام إليه وننفكشي سلام تومي صلى الله عليه وسلم نصل زاو من كل مكان كتوك كل سهيم نهيلي معلومكم تومي محمد صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم وشهيد ومن نياكم تومي صلى الله عليه وسلم ألف سيما إن لله ملائكة حكيك أنا الله ملائكة سياحين ونطوف نكسنبوك أرذيني يبلغوني عن أمة السلام ولا نفكشي السلام كتوك أمواني ملائكة معلومها ولقوله صلى الله عليه وسلم نقول شهيد ومن نياكم تومي صلى الله عليه وسلم ألف سيما لا تجعلوا بيوتكم كبورا سيجالي ما جنبين كواني مثيلي مكبوري كما يريسوا عمرو تميتجانا وكوا حصالي حصاني قرآني كوني نمبياكو وكوا مثيلي أنفو حصالي ولا حصاني قرآن ولا تتخذوا قبري عيدا ولا مسلفاني كبوري لانغو كواني عيدي نالرجي رجي مثيلي ينبو رجي رجي عيدي كلا مواك وصلوا علي ننصليني فإن صلاتكم ونحكيك صلزين تبلغني ونفكية حيث كنتم popote mtakapokuwa si lazima mara kwa mara uende pale kwenye kaburi la mtume popote ulipomsalia mtume Muhammad sallam swala zako kuna malaika watazichukua watamfikishia na hili ni maalumu kwake yeye alayhi salatu wasalam fa innahu sallallahu alayhi wasallama kwa ni hakika yeye mtume sallallahu alayhi wasallama lamma naha pale alipokataza wakataza watu waislamu an ittikhadhi qabrihi ida kutokamana na kujaaliwa kaburi lake kuwa mfano wa idi inarejelewa arshada aliongoza ila ma yakumu maqama dhalika kunako lile ambalo litasimama nafasi ya hilo biqaulihi pale aliposema alipokataza watu wasirejelejee mara kwa mara kwenye kaburi lake akaongoza naam lile ambalo hukaimu hilo kwa kauli yake aliposema wasallu alayya nani salieni fa inna salatakum kwani hakika ya sala zenu tabelughuni kunifikia mimi haifu kuntum popote mtakapokuwa ai biwasitati almalaika maana yake biwasitati almalaika kupitia ukati wa malaika wako baina yako na baina ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baina yako wewe msaliaji na baina ya mtume Muhammad kuna malaika ambao wanapokea zile swala wanamfikishia. Naam. Na watu wanashauriwa wakithirishe kumswalia mtume mara kwa mara. Hususan usiku wa kuamkia Ijumaa na mchana wa Ijumaa. Bil khusus. Usiku wa kuamkia Ijumaa na mchana wa Ijumaa kithirisha kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wametaja wanawazuoni faida zinarejea kwako wewe msaliaji hazipungui faida 40 zinarejea kwako hazipungui faida 40 amestaja mwanazuoni Ibn al-Qayyim al-Jawziyya katika kitabu chake Jalaa'ul Afham fi fadli salati wassalami ala Muhammad khairil anam kitabu kizuri kataja faida 40. Faida kwanza anahitaja kwamba kwanza faida kwanza ni kwamba wewe umetekeleza amri ya Allah. Tosha hiyo kwamba ni faida, umetekeleza amri ya Allah. Aliyekwambia ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Na kataja nyingine. kwamba ukimswalia mara moja na wewe waswaliwa mara kumi na Allah, ukimswalia mtume na wewe unaswaliwa na malaika na Allah, ukimswalia mtume utaingia kwenye orodha ya watakaoombewa uombezi wake siku ya kiyama. Ukikithirisha kumswalia mtume, kila unapokithirisha kumswalia ndivyo kila unapojiwekea naam ule ukaribu na mtume siku ya kiyama. Wataka uwe mbali, zembea kwenye kumswalia. Wataka uwe karibu naye, kithirisha kumswalia alayhi salatu wassalam. Mpaka wakataja kwamba ukiwa na tabia ya kusahau, kithirisha kumswalia mtume, utakukumbuka unachokisahau. Pia amekitaja hicho Ibn al-Qayyim na mengineyo mengi, marejeo rejea Jalaul Afham. Hasa hasa usiku wa Ijumaa, kwa maana al-Khamis usiku kwa mkia Ijumaa, ule ule ndio usiku wa Ijumaa na mchana wa Ijumaa. Na kwa nini imeambiwa tukithirishe siku hii ya Ijumaa? Wakataja pia ulama wakasema yafahamika kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye bora wa mitume wote, hakuna anayepinga katika Uislamu. Na inafahamika kwamba bora ya siku ni siku ya Ijumaa, kwa hiyo tunamswalia bora wa walimwengu katika bora ya siku. Tumeelewana? Naam. Anasema wa amma ziyaratu quburi al-baqi'i, amma kuyazuru makaburi ya baqi'i, baqi'i al-gharqad, baqi'i al-gharqad, ilikuwa ina kithiri baqi'i, miti ya mgharqad ambayo ni miti ya mayahudi. Gharqad ni miti ya mayahudi. Kwa nini imeitwa miti ya mayahudi? Kwa sababu ikifika ile siku ambayo ametuambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna jihadi hiyo itakuja kupiganwa, tutawapiga makafiri mpaka watakuwa wanakimbia, wanajificha, wanajificha kafir yahudi au nasrani nyuma ya mti, ule mti utakuita kama ni mronge ya marubaini, unakuita ya Abdallah, ewe mja wa Allah, taal njoo khalfi yahudi, nyuma yangu hapa kajificha yahudi, njoo muwe. Kila mti utakuita isipokuwa mti huu hautosema. Mgharqad, shajaratul gharqad. Kwa hiyo baqi'i ilikuwa imekithiri zama hizo, miti hii ikaitwa baqi'u al-gharqad. Wa amma ziyaratu quburi al-baqi'i, ama ziyara ya kuyazuru makaburi ya baqi'i, wa ziyaratu quburi shuhada'i Uhud, na ziyara ya kuyazuru makaburi ya mashahidi wa Uhud, fahiya mustahabba, ziyara hii ni mustahabba, inapendekezwa. Idha kanat ala wajhi mashru'in, pale itakapofanywa katika wajhi wa kisharia, kwa maana ufanye mambo ya kizushi, mambo ya kibid'a, mambo ya kadha, mambo kwenda kuchukua mchanga na kutia kwenye mkoba wako, unakwenda unawasalimia, unachukua ibra. Na wala usiende pale ukaitakidi kwamba kuna kaburi la sahaba utalijua. Wanasema ahli ilmi hakuna kaburi la sahaba mmoja linalojulikana Baqi'i. Watu wasije wakadanganywa na watu, hakuna kaburi la mmoja katika masahaba katika makaburi ya Baqi'i linalotambulikana. Sipate tabu ukiambiwa hai kaburi la Fatima hapa, kaburi uongo, uongo. Kaburi ambalo lajulikana liko wapi? Kaburi ya kina Abubakar na Umar, kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia walilibuni wale walioingia ule mwaka, mwaka gani tulisema ule, 881 hijria, kina alimamu Samhudi walikuwa waliingia pale kwa hali ya kurekebisha baada ya kuungua moto kile chumba cha Mtume Muhammad na msikiti. Wakasema wakafika pale hawakuona athari yoyote, ni ardhi tu. Kupitia yale waliyoyasoma vitabuni kwamba kwenye hicho chumba usawa huu hapo mbele kidogo hapo pana kaburi la mtume, nyuma yake kwenye nyayo zake huku kidogo hapo linaanza kaburi la Abubakar, na mfano wa hivyo nyuma yake lilipo kaburi la Umar, wakajaalia ni hapa wakamwaga changarawe. Dhahiri eh?